Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Skal man vælge markedsrente eller fastrenteprodukt på sin pensionsopsparing i disse tider? Det er bare et af de spørgsmål, vi skal omkring her i fredagens udgave af Millionærklubben, hvor jeg har fornøjelsen af Lars Persson og Lars Svendsen i studiet. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen, Bodil. Lille teknisk besked til rummet derude. Jeg kan ikke høre noget i min egen headset, så jeg håber, at der bliver sat styr på det. Vi har lige lidt problemer. Spørgsmålet om markedsrente eller fastrenteprodukter, det fik vi altså fra Thomas i løbet af ugen, og vi lovede at samle op på det i dag. Men der er selvfølgelig også plads til mange andre spørgsmål, så hvis der er et emne eller en specifik aktie, som I gerne vil have, vi skal kigge på, ja, så skriver I bare til mig på 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med Miu, så lander den lige ind hos mig. Og hvis det er dit spørgsmål, der bliver læst op, ja, så deltager du altså også i konkurrencen om en millionærklub t-shirt. Det er det, vi har på banen her for tiden. Og så fik jeg også lyd i mine ører. Godmorgen igen, de her. Godmorgen. Altså, ja, men det er fredag. Nå, pyt med det. Først et overblik over dagens, men vigtigste regnskab, Lars Svendsen. AP Møller Mærsk er kommet med tal her til morgen. Det har du kigget på. Ja, og hvis man tager den simple for enhver journalist og en dårlig analytiker, er det at kigge på, hvad siger markedet. Der falder den 2%. 2,1%. Men det, jeg mener faktisk, det jeg har foreløbig at kunne se, ser faktisk meget godt ud. Man skal jo se det i forhold til de omstændigheder, der er. Og der man kan måske sige, at det er sådan lidt, hvis vi tager den meget korte udgave, så er det, at han er ude og fortælle, at de nu regner med en volumen, altså hvor mange containers lever de rum på, det vil falde mellem 4-1%, altså svag tilbagegang, hvor de før troede på, at det skulle ligge mellem -2,5 og +0,5. Så den er lidt svagere, og det vidste vi jo sådan set godt. Der har jo været nogle andre. Sim har været en meget lille containeroperatør. Han udgør vel cirka en tiendedel af AP Møller i størrelse, eller lidt mere, måske 15% af AP Møller. Men han var ude, og så har vi haft fra CGM, CMA, franskmanden, store franskmand, og han var ude og faktisk klarede sig ret pænt, men også med modgang, og vi har også haft DSV, som jo lever af at ekspedere, som mellemledsforhandler, kunne man sige, meget af det her. Og i går var det NTG, så det ved vi godt. Så jeg synes faktisk, at det var meget udmærket, jeg kan ikke se andet end, at det er den der med, hvad koster AP Møller, hvad koster Apple, ikke? Altså, jamen, AP Møller koster 1% af Apple, hvad vil du helst have, ikke? Jeg ved godt, hvad du vil helst have. Nå, men jeg bare, det er jo så simpelt af verden, og så kan I jo finde ud af, hvor skal de to mødes, ikke? Så Svendsen, hvad er den rigtige kurs på? West and never stadig i mit, men... hvad er den rigtige kurs i dit hoved, Lars Svendsen, på en AP Møller-aktie? Det er meget vanskeligt at svare på, men jeg vil sige, at jeg kan kun se, at den burde koste væsentligt mere, end den gør. Også fordi, at det nytter altså ikke noget, at folk sidder og siger, at det er kvartaler og alt det der. Ja, vi har jo et setback, fordi det var vildt. Det var jo vild indtjening. De var oppe i, ikke? Sidste år med 200 milliarder kroner blev det til omregnet, ikke? Og jeg har jo gættet på ret tidligt, men det er jo som min egen stedighed, er cirka 50 i år, vil de kunne tjene danske kroner i 7 milliarder dollar, og det ser det faktisk ud til at kunne, og det er jo egentlig fantastisk, at Sim kommer ud med 0 eller et underskud, så for nu at tage ham, som er mere yder på den anden vej. Sæt hjem, ja, som er børsnoteret i USA, og i øvrigt er den aktie også begyndt at stige, men igen efter en ordentlig røvtur, men altså, jeg vil sige, at altså, hvis du har lange penge, så mener jeg, at og han køber egne aktier op, han betaler pænt udbytte, alt det der. Jeg kan ikke se, hvad det er, man ikke skal ønske. Hvis du tror på den grønne omstilling og alt det der, han har jo sagt, at han vil være grøn. De overvejer jo at lave om på farven på skibene. Nå, Nå, det tror jeg ikke, det er de har på 1955, så det tør de nok ikke. Men at, og der er jo også en, der hedder Evergreen i forvejen jo, men jeg mener bare, man er klar over, at der er ups and downs, og det her er jo et rekyleår. Ja. Men det eneste, du kan sige, som er ondt, det er, hvis der kommer en virkelig hård recession i verdensøkonomien, så vil det jo gå ud over ham. Og så deltid, hvis du tror på, altså de mennesker, der har forestillet sig, at Kina over for resten af verden eller Vesten, at der bliver sådan en dyb konflikt, at nu vil vi kvæle kineserne, inden de bliver en opkommende stor magt. Og det er jo en stor magt allerede, men altså ligesom, hvis man ved det, så er det jo klart, så skal der jo ikke slippes så mange varer ud, og 35% af alle containere i verden, der er fulde, går ud af en kinesisk havn, siger man, ikke? Så hvad hedder det? Det er jo godt se, at det er jo lidt problematisk sted, hvis man mener den der politiske, storpolitiske, lange konflikt, som både Trump og Biden jo på en eller anden måde synger den vej, ikke? Så er det jo ikke så godt. Men jeg vil sige, at så tosset er verden nok ikke. Og en dag, så kan der blive fred og frihed og glæde også i Kina. Vi har lov at håbe. Nå, og men Roskilde altså, Festival på den himmelske fredsplads, du har alt muligt. Ej, det kunne være fedt, hva', Lars Hansen. Nå, men altså, der er mange ting, der spiller ind, også på sådan en regnskab, ja, som A.P. Møller-Mærsk og storpolitik er en af dem. Altså selvfølgelig recessionsbøse, som ikke er helt forsvundet, men som dog måske ikke er helt så faretroende derude i horisonten mere. Lars Persson, på overordnet indeksniveau, hvor er vi så henne sådan en fredag morgen her? Jamen, som du selv sagde, så startede vi jo nede. Det er AP Møller, det er Genmap, det er Christian Hansen, det var DSV, det er Novo. Jamen, det er jo hele rosset af de store, tunge drenge, der åbenbart er blevet mødt ind på fredagsmarkedet med ondt i hovedet. Så det er en sur stemning på det danske marked. Vi er nede med 0,6, mens finnerne og svenskerne lige holder omkring nullet eller lille plus. Men det er jo egentlig ret bemærkelsesværdigt. Hvis man ser på de nordiske indeks, så er de jo faktisk klaret sig smadret dårligt hen over sommeren. Jeg sad og kiggede på det i går til mit skriv i dag. Det er jo egentlig utroligt, fordi at ingen af dem, og det viser jo, at almindelig industri og medicinal og alt det der, det er der ikke nogen, der har været sat hen over sommeren. Så det har været tech-tech, der er nogen, der har købt ind på. Og så må vi jo se, hvornår den fest, eller det, der kommer en sektorrotation, altså vores egen hr. Friis Jørgensen var jo lidt inde på det her denne her uge om, at han købte nogle Novo, fordi han tænkte måske, der kom noget sektorrotation også og sådan nogle ting. Det bliver jo spændende at se, om det holder. Det jeg har også byttet lidt rundt, og så det kan man altid også over bagefter. Jeg tænkte, nu havde Lav jo hjulpet mig, så måtte jeg jo hjælpe ham, men altså det er også, fordi der er kommet et gap i Bavarian Nordic, eller Bavianen, som hr. Svendsen kalder den. Så den har jeg købt, og så har jeg solgt Betsson. Desværre i min egen hjemmelavede børsliste, så står det lige ved siden af hinanden, og desværre så stiger Betsson i dag, og Bavianen falder. Så kan man så sige, nej, men det er, du ved, men som jeg også sagde, da jeg kiggede på alle mine aktier, jamen, en af de aktier, som jeg ikke rigtig selv føler nede i min egen mave, er et godt, det var Betsson, det svenske der, og det er fordi betting, det er ikke rigtig mig, vel? Men jeg ved jo, at hvis andre markedsdeltagere vil have det, jamen, så bliver vi også nødt til at have det en gang imellem, så jeg står der egentlig og tripper, om måske man skulle købe den. Jeg sagde jo, at man måske overvejer at købe noget andet, Bodil, til dig, men det har jeg ikke fået købt. Det vil du ikke afsløre for lytterne, eller? Nej, men jeg tænker, det skal være sådan en teaser, at så kigger de måske ind på vores side, når der bliver rodet lidt rundt med rytmeboksen det næste stykke tid. Betsson er altså ude, Bavarian inde hos Lars Persson. NKT, røg den ikke også ud? Den røg også ud, jamen, jeg havde en meget lille position, jeg var med i den der tegning, og så er det jo klart, eller meget ofte, at når der så er mange nye aktier i markedet, så kan aktien sætte sig en lille smule, og det er egentlig det, vi har set. Jamen, jeg står og tripper for, at den kommer ind i den stigende trend igen. Nu den ligesom bevæger den sig vandret. Men altså, den har jo så fyldte ordrebøger, så det bliver svært at sparke noget ind i den produktionshal, indtil de har fået bygget den næste. Og det er jo egentlig det, de skal. De skal have bygget en. Og hvor lang tid, nu har jo Svendsen været forbi Kalundborg, se de her kraner, der bygger Novos nye fabrik for at kunne følge med det her pilleimperium. Så hvad hedder det nu? Ja, det bliver jo også det næste, der skal, at NKT skal følge med alle de her kabler, der skal rulles ud til de her vindmøllefarme og alt det her. Så jeg tror, jeg venter lidt, og så ser hvornår og hvordan det går. Men den er også med på kandidatbænken i hvert fald. Men rent faktisk mener jeg, at jeg følger kun lidt med NKT. Jeg synes, at aktien er noget dyrt. Det er derfor, jeg ikke så godt kan lide den. Og det er nogle meget lange projekter, og ikke kun længden af kablerne, men de var jo 3-4-5 år, nogle af dem. Mm. Så der er sådan noget risiko på det. Men jeg mener, de har sagt, at de vil bygge en ny fabrik over i Sverige, hvor ABB's Karlskrona. Ja. Det er mere faktisk det der, den skal være. Okay. Ja. Det er fredag. Mm. Vi er i gang med Millionærklubben. Vi kom i gang med lidt hiv og sving, men nu er vi her altså. Lars Svendsen og Lars Persson er med mig i studiet. Der er du to dages valører. Og du kan være med også. Du kan skrive til os på sms'en 42 42 03 21, hvis du har spørgsmål til investering eller til konkrete aktier. Så er du altså meget velkommen. Du skal bare huske at starte din besked med MIO, MIO, og så smider man sig afsted på 42 42 03 21. Ja, og som sagt, så var der altså et hængeparti. Det var Thomas, som havde skrevet ind til os. Sådan her skriver han, mit pensionsselskab P+, tilbyder nu et markedsprodukt i stedet for det nuværende fastrenteprodukt, som har ligget på 2-4% de seneste mange år. Jeg er 47 år, bør jeg skifte til markedsrente. Jeg ved godt, I ikke kan yde personlig rådgivning her, men hvad mener I generelt? Lars Svendsen, vil du starte? Ja, det er jo et spørgsmål, der har kørt i efterhånden mange år, det der. Og der har som min tommelfingerregel været, at hvis du var, nu tager vi den gamle, hvor det begyndte, det der med skiftet, ikke? Det var, hvis du var under 50 år, så kunne det højst sandsynligt betale sig at blive på fastrenten, fordi du var begrænset, hvor mange nye penge, der kom ind, og du havde jo en stor saldo, som du ligesom kunne få et fornuftigt afkast på. Omvendt, hvis du var yngre, og altså havde en stor og mange års opsparing fremover, at så kunne det bedre betale sig at gøre det modsatte. Og der nærmer vi så et andet problem, og det er, det gælder jo om, nu siger jeg noget, som vi kan få hele finansrosset på nakken over. Det vi vant til. Men det er jo, at det gælder jo også om, at din forvalter, eller at du er på samme side som din forvalter. Og hvad betyder det så det? Ja, det gør, at fordi renten er faldet så meget, som den er, og nu kryber den så opad igen, men så har fastrenteprodukterne jo været et problem for dem. Fordi de der tilsagn, de har givet, som var oprindeligt, var nogle af dem jo på 4,5%, så blev de sat ned, eller så nye penge blev sat ned, ikke? At de har jo haft svært ved at honorere det. Det svarer jo til at optage et lån i virkeligheden. Hvis man sidder og kigger på det bare som selskab, så kan man sige, nu er jeg ikke... Nu man diskuterer om en pensions... jeg ved faktisk ikke om MP+. Hvad er det for en? Det er jo sådan nyt navn. Hvem er det? Nej, det er nogen, der... Hvem er det? Er det en, ja, man? Hvem er det? Jeg kan ikke huske det. Akademikeren eller... Men hvis nu ser på i forhold til et livsforsikringsselskab, ikke, hvor man skal sige, der er jo dog en kommerciel ejer. Det andet, bilder vi os jo ind, er altruistiske, flink medarbejdere, som gør deres bedste i en socialistisk andelsånd. Men hvis man siger det i et eller andet livsselskab, så er det jo det, at for dem er det jo et lån. Hvis du har lovet at betale 4,5%, og renten var jo helt nede i halvanden eller sådan noget, ikke? På længere obligationer, at så har du jo et problem. Og det er jo også det, der i Japan, hvor man oplevede endnu værre, der gik de her livsforsikringsselskaberne jo nedenom og hjem. Men hvad hedder det? Det er så problemet, og der gælder det jo ligesom om at være på samme side af bordet af din forvalter. Forstå på den måde, at hvis din forvalter siger, jeg vil simpelthen, jeg leder ked af dig, dit skvært røv, du skal have så mange penge, hele 4,5%, urimeligt højt afkast, at alle de penge, der skal være i jeres afdeling, dem kører vi safe. I får ikke en øre mere, I får ikke noget bonus, og I får kun obligationer, kan sidde og rådne væk med det, og I får aldrig en øre mere. Og tilsvarende, når de så gik nedad til 3 og 2,5, og jeg ved snart, at de var nede på 0,5, ikke? Og nogen var helt nede på 0, at derfor må man sidde og sige, hvis det er jo bedst at have, at den, der passer dine penge, det er jo dine penge, de sidder og rumsterer med, ikke? At de også gør det godt. Her er det faktisk nærmest det modsatte, at de spiller safe, fordi det er et udgiftsproblem for dem. Og derfor vil du ikke få noget. Så derfor kan man sige, at sådan overordnet set, som kunde betragtet, så gælder det om at få din forvalter, hvem det end er, til at arbejde for dig, ikke imod dig. Mm. Og det taler jo for, at du får markedsrente, men så har du også en højere risiko. Ja, så det handler så, selvfølgelig også om risikobetragtning. Ja. Hvordan sover man bedst om natten, Lars Svendsen? Tør man løbe den der høje risiko, eller vil man bare køre det helt fuldstændig safe, velvidende, at det så helt aldrig nogen, som bliver vanvittigt fuld? Nej. Og det er jo det, og det er jo også det der, det er helt bankvæsenets problem. De plejer jo safe på alt muligt og køber markeds gennemsnit og alt det der. Du får røv og nøgler ud af det. Men hvad hedder det? Men med pointen er jo, hvis du har, jeg har for eksempel selv en pension, som løber fra jeg er 60 til 70. Det er heldigvis det eneste produkt, jeg har i det der rådne system. Og der sagde jeg, jeg tager fastrenten, selvom det var i Danica, og vi er jo på ingen måde er blevet begunstiget, beriget eller noget som helst. Tværtimod, har vi tilbageført vores bonusbeløb, og jeg ved ikke hvad. Det var jo en urimelighed af rang, men fordi at det ville være formentlig bedre for mig, og da jeg så har alt det andet pension, jeg har, som jeg selv prøver at styre, der har jeg jo markedsrisiko. Og det er jo en, jeg selv sidder med og bærer ansvaret for. Men jeg arbejder jo for mig selv. Jeg arbejder ikke imod mig selv. Så derfor så tog jeg, selvom det er imod min natur, fast rente. Men det var på grund af, at jeg var så gammel. Men hvad hedder det? Altså, det er det eneste, altså, populært sagt, det er argumentet mod at skifte til markedet. Og så er der én ting til, det er, hvad det skal man, og den er svær at vurdere, hvad vil de betale dig for at skifte? Fordi man har du skal have et eller andet upfront. Ja, du har jo i virkeligheden en kursgevinst, som er skubbet foran dig, og som du skulle have, fordi du har lovet dig et eller andet afkast, måske 4,5% eller hvad det er. Men pointen er, at det beløb, det har de jo krejlet med. Mm. Altså, de startede med at give et lille tilbud. Først sagde man, du kan bare skifte. Nå, det var fint. Så sagde de, du kan få sådan en lille bonus her. Og så begyndte de sådan, vi har jo et problem, vi vil gerne have jer væk fra det her. Ikke? Det er jo også den der kamp. Er kunderne med dig eller imod dig? Eller er du virkelig, er det dig, der er imod kunderne? For kunderne er der jo. Det er jo sådan dem, der burde være, de prioriteret på starten. Og så må man sige, at du skal jo så vurdere, om den betaling, de vil give dig for at skifte, forekommer at være fair i forhold til, hvor stort dit depot er. Og det er lidt svært spørgsmål at svare på. Ja. Eller det er et meget svært spørgsmål. Ja, okay. så der skal man lidt se på, hvad de har haft af tilbud før, og hvordan prøv at spørge nogen. Spørg venner og bekendte. Det er faktisk ikke engang. Eller spørg millionærklubben, det var lige præcis det, som Thomas skrev. Nå, men jeg kan ikke svare på dig, om de skal have 30% ovenpå. Og eller det er Thomas selvfølgelig også klar over, at det er ikke sådan en decideret rådgivning til ham, vi laver her. Og det er også, at vi lige brugte lidt ekstra tid på det her spørgsmål, fordi der er jo selvfølgelig mange mennesker, der sidder i den her situation og får de tilbud. P+, det er altså en fusion mellem civil- og akademiingeniørens pensionskasse og juristernes og økonomernes pensionskasse tilbage fra 2019. Så fik vi lige det med, Thomas. Der var lidt, du kan tænke på, og så hvad du så beslutter for, det er selvfølgelig helt op til dig. Vi svarer altså på spørgsmål her hele tiden. Skriv til os på 42 42 03 21. Jeg Lars troede, Pearson. P+, det var, når jeg får en bøde for at parkere på en parkeringsplads og har betalt. Det har jeg jo prøvet. Okay. Hartmann skal vi til, Lars Pearson. Der er kommet regnskabstal fra Hartmann, og skal lige se en gang. Jan Serup i Helsinge, han skriver lige præcis ind om det selskab. Kan I ikke lige spørge herr Pearson om, hvad man skal med den aktie? Er der ikke noget trend og nogle gode regnskabstal, som på en eller anden måde kan koste om 3 måneder. Nej, han spørger, hvad skal en aktie med trend og rigtig god regnskabstal koste om 3 måneder? 3 måneder, det er meget kort tidshorisont, Lars Pearson, men en teknisk analyse, den kan du komme med? Ja, altså den har jo haft det lidt mærkeligt, fordi da de kom med årsregnskabet, der var de faktisk ude sådan at være meget forsigtige og uhage og alt det der og sådan noget. Og der fik aktien en gok i nøden. Det havde ellers startet en pæn trend med i september 22 at lave en fin bund under, 240 eller sådan et eller andet, måske endda lavere, 200, det er også lige meget, det er historie. Og den kørte op, den var op i 360, og så drønede den ned til 280, og så den ligget og været sivende. Statil for Emilien, de har jo købt ekstra ind i den, og sat deres egen mand på, der skulle i hvert fald laves nogle ting om, så spørgsmålet er, om der kommer et eller andet købstilbud igen, eller du ved, der har været noget handel frem og tilbage med nogle fabrikker i Sydamerika for nogle år siden, hvor først der købte de dem ud af Hartmann, og så købte de dem ind igen. Men altså, jeg vil da holde den. Altså, nu ser det ud, som om det går rigtigt. Det er jo en sjov forretning, fordi at det har altid været lidt svært at blive klog på, ikke? Og det har været en meget cyklisk aktie. Hvis vi kigger sådan historisk på den, så har den jo engang kostet 600, og den også kostet 50 tilbage i 2010. Så, men det ser ud, som om de er ved at få greb om det, så jeg vil da blive, og hvad skal den koste? Jamen altså, det kan jo gå hurtigt i og med, at der ikke er så meget handel, og kommer der flere gode historier, eller der sker noget positivt, og folk opdager den, jamen så kan den jo hurtigt drøne op af. Jeg vil bare sige, der fra september til marts måned, jamen der gik den fra de der 210 til 360. Jamen, det er godt bud, er vel 340 et eller andet sted, hvor der har været lidt historisk modstand, men om vi kan nå det på 3 måneder, det må vi se. Det er altid svært at spørge. Ja, men den har i hvert fald en pæn trend igen, ikke? Okay. Det er jo også en genbrugsvirksomhed. Det er det. Altså, det er jo gamle viser, og dem er der ikke så mange af mere. Men EPS, og der har du nemlig problemer. Det er jo det der udfordring, det er, ja. Vi er blevet mange, der lige pludselig skal have fat i alt det der genbrugssnask, ikke? Og til at lave poser og alt mulige andre ting, og ja. Toiletpapirsrør og alt muligt. Så det er også blevet en kamp, og så læser vi ikke nogen aviser mere. Så ja, der har de en udfordring. Godt. Vi hopper videre til Lundbeck-aktierne, fordi Martin han har nemlig skrevet ind til os om lige præcis det selskab. Han har en stor portion Lundbeck-aktier. De er endelig kommet i et lille plus, skriver han. Bør jeg sælge, eller er der gode muligheder for, at den stiger endnu mere? Lav, har du nu bud på Lundbeck? Ja, jeg har også en stor portion Lundbeck, som jeg sidder og håber på, at den en gang kan komme op i en overpris. Det er jo faktisk et meget fornuftigt selskab, og hvad hedder det? Men det er jo en ejer, der ikke er særlig fornuftig, nemlig Lundbeck-fonden. Og det er jo så det, der er problemet. Det er måske virkelig der, problemet er. Med den her virksomhed, så det er altså på et højere niveau. Men hvad hedder det? Jamen det er, og det er jo psykofarmaka af forskellige slags, og så en lille smule andre mærkelige ting. Men det er det, og de har jo bare været, det er jo en virksomhed, der hele tiden er presset af patentudløb. Det er Novo jo ikke. Altså man har haft insulin i 101 år nu, ikke? Og så er de kommet med GLP-1 og nogle andre ting, men altså, det har ham her jo ikke, og det er jo problemet for Lundbeck, men de har jo rent faktisk en stærk stilling inden for psykofarmaka, og de har så oplevet noget andet, som er lidt trigget, som Moen taler så meget om. Der er ikke rigtig nogen, der sådan studerer den så meget. På aktiemarkedet har man lidt opgivet dem. Det har man, og så lavet AB. Opdeling på aktier, ikke? Det var jo fuldstændig hul i hovedet. Det var sådan nærmest, det var jo der, hvor bestyrelsen i Lundbeck-fonden for alvor viste, at de ikke er i trit med noget som helst, andet end deres egne mærkværdigheder. Og hele Finans Danmark blev rasende. Fuldstændig. Ja. Selv ATP blev rasende. Ikke? Vores Svendsen og Tuborg, vores nabo, det var ATP. Vi har ikke rigtig noget samkøb med dem, desværre, men det var jo lige det. Hvad hedder det? At de blev jo tosset også, ja. Og det skal der dog noget til. Men altså det er det, der er problemet med dem, og nu skal de jo, har de jo skiftet, eller skal skifte en ny direktør også, for ikke skal være løgn. Ja. Men det er altså sådan set meget fornuftige ting. De har jo skizofreni, det er jo en slem sygdom. Der har de jo fået lavet et produkt sammen med japanerne, Otsuka, som har længere varighed, altså hvor man får, og det er jo en ny doseringsmetode, hvor man får en indsprøjtning, som så kan vare 3 måneder. Og det er faktisk skulle være et godt produkt. Og så har de også deres nye udgave af antidepression og alt det. Men de har også måttet sige farvel til nogle ting, blandt andet i produktet Nortera, som det var virkelig sådan en patentudløb, som gjorde ondt, fordi altså, når du har noget af det der. Altså, Lundbeck har en bedre bruttoavance end Novo. Jeg tror, de har sidste tal, jeg kiggede på det. Jeg var jo faldet ned af stolen. Jeg tror, de har bruttoavance. Altså, hvad koster varen at lave? Og, og så resten af dækningsbidrag, ikke? 93%. Og nu ligger på omkring 82. Altså, det er jo helt vildt. Det koster ingenting. Det er jo kemisk værd at købe, ikke? Ja. Så masser af potentiale, men altså en lidt kedelig pipeline stadigvæk. Jo, men i og med hele det her kompleks, du har med, og nu siger jeg noget, jeg kan have nogle andre på nakken, det er, at vi er jo ved at være i en fase, hvor menneskens børn bliver mere og mere skøre i hovedet, ikke? Og det her er jo at lave medicin til folk, som har problemer med det, af mange forskellige slags. Og det jeg siger jeg ikke for på nogen måde at underkende det, men der er jo også et vist social og forståelse og for mange psykologer og alt det der. Jeg tror måske bare, det er ordene, du bruger, Lars Vindsen. Nå jo, men jeg vil bare sige, at det er jo et område, som er enormt stort, og som, hvor der er et marked, men altså, hvor de så slås med det der, og på længere sigt, hvis det bliver dem, der vinder, så de har jo sagt omkring 2028, og det er måske lidt tidligt, så vil de faktisk komme med, hvad man kalder for et biologisk produkt. For det her er jo kemisk. Ja. Det er en kemisk compound. Et kemisk, altså et syntetisk molekyler, og der vil de komme hen, og det er jo der Novo er, og hvis du er der, så begynder du lige pludselig at få en anden beskyttelse, nemlig at du laver en ting, der er så indviklet, at andre ikke kan lave det. Okay. Det er så, jo noget, der vinder. Hold øje med Lundbeck, vil jeg sige. Lars Pedersen, teknisk set, mener du også, det er en langt sigtet vinder? Ja, lige nu der er den faldet tilbage, fordi netop ligesom det danske marked har haft det lidt halvskidt, jamen så er Lundbeck faldet, B-aktien faldet for lidt over 38 til 32 her i juli måned. Nu er der lidt meddrift igen, men det er en af de der, hvor man siger, Jamen, de har lavet så meget rod, så folk er blevet sure på dem, men på lang sigt, så burde det jo være noget, der virkede, og det er jo sådan en, det er jo det forløste barn, altså det er jo den der, vi havde alle sammen forhåbningerne, og jeg kan huske dengang, jeg startede her i finansverdenen, der i tilbage i 2000 og 2001, jamen, der skulle man bare have Lundbeck og Navision og et eller andet, og så havde man med GN Store Nord, tror jeg det var, så havde man slået aktiemarkedet 20 gange, jamen der gik Lundbeck fra kurs 50 til 300, og siden har vi aldrig set den deroppe. Så altså, man går jo og husker på de gamle historier og håber på, at det gentager sig, men hold da op, hvor har vi ventet længe, okay. Og hvor har de dog lavet meget rod derude, ikke? Så vi krydser fingre, og det er da også en af dem, der er længst fremme på min kandidatbænk. Jeg står og tripper i startblokken for at få den med igen. Så vi er altså svare til... Jamen, det er også det der med, altså den dag, hvor Lundbeck, hvor man begynder oppefra at få fornuftige mennesker til at styre Lundbeck-fonden, og der er, så vidt jeg kan se, to, og der er måske flere. Det ved jeg ikke, for jeg kender dem ikke, resten. Men det er der, den er gal. Mm. Og der er jo en rising star, som jeg tror, man skal komme til at se på. Det, og jeg kan ikke engang huske navnet på ham. Det er jo ham her, som er Falks chef. Fordi han er... Det er noget underligt noget. Falkbossen, det var jo ham, der kom fra Novo. Den detroniserede mand fra Novo. Da Rebien skulle skifte ud. Ja. Ja. Og så kom... hedder han Ries? Ja. Ja, ja. Og han er faktisk... Det er meget mærkeligt. Han sidder, så vil jeg kunne læse mig til, i Lundbeck-fonden, selvom han er direktør i Falk, som er datterselskab. Og det er jo noget råd. Men han kan være... The Rising Star. Og det er jo det, de mangler. Det er en Rising Star, som ved, hvordan man skal tænke, hvordan man driver en forretning, og hvor man gør noget ved. I er simpelthen så grundige med svar på alle spørgsmål. Undskyld. Det er fuldstændig fantastisk. Nej, men ja. Det er dejligt. Vi har nået 3 spørgsmål, og der er gået en halv time. Nu speeder vi lige sagerne en lille bitte smule op, så vi kan nå nogle flere af de mange gode spørgsmål, der er kommet ind. Lars fra Nørrebro, han kigger på Bravida i Sverige. Lars Persson, den må være til dig. Hvad siger I til Bravida fra Sverige og et muligt køb? Aktien er faldet markant siden primo maj, men med samfundets fokus på effektive bygninger, hvad angår elektricitet, varmeforbrug med videre, så burde selskabet befinde sig i en sektor med stor efterspørgsel mange år frem. Selskabet har historisk betalt fine udbytter. Forretningsmodellen er baseret på både nysalg og service, og den svenske krone er billig. Lars Persson, der er jo meget, i hvert fald i den her mail, der taler for, at det skulle være et godt køb. Hvad siger du? Ja, og så alligevel så har markedet sendt den omkring 25% ned, ikke? Og endda mere, fordi hvis man havde købt den i april måned, så havde man købt den lige omkring 130, og nu ligger den under... Ja, omkring 81. Så ja, den siger ikke køb i øjeblikket i hvert fald, og det er måske noget med også, at den svenske ejendomssektor er noget bumpet, så dem, de skal levere deres servicer til, altså sådan, de går over og tjekker kølesystemer og radiatorer og hele det her, hele den service, de er jo nok ude på at sige, hvor kan vi spare? Det kan vi på vores leverandører. Så de har nok fået tommelskruerne på rundt omkring, og så er der måske nogle enkelte andre, der kan tilbyde noget diversificeret service, eller der kan noget af det, Bravida kan. Så det kan også være, at de har fået ophævet nogle af deres aftaler rundt omkring med de store ejendomsselskaber i Sverige. Så de er i hele Norden, men de ser godt nok udbumpet ud, så, og det er egentlig ikke for fuldt særlig meget. Det kunne godt være en lækker bisken til efteråret 23, det skal jeg ikke afvise, men det er ikke sådan en, der lige råber køb mig til, jo, medmindre man køber faldende knive, ligesom jeg lige har gjort med Bavanen der. Og det vil jeg jo ikke råde folk til. Man skal helst blive værd i aktier, der har en opadgående trend. Og man skal ikke gøre, som du gør, man skal gøre, som du siger. Ja, det er det. Sådan, det er det samme, som træner siger, hvad drengene skal... Altså, det er ikke, hvad jeg viser, men hvad jeg siger, de skal gøre. Ikke? Så Bravida, hold øje med den, siger du, Lars, men den er ikke engang, den kommer ikke engang ind på din kandidatbænk. Nej, det må man sige. Den er helt ude, fordi jeg tænker, de er i en branche, hvor der er virkelig sat lup på, at omkostningerne skal ned, fordi at, ja, der er nogle store gældsposter rundt omkring, der skal barbere sig af. Ikke? Så, og det tager vi jo talt om flere gange. Den svenske ejendomssektor har det meget dårligt. Ikke? Okay. Ja, jeg vil også kunne sige, at de jo, så vidt jeg ved, Danmark for mange år siden købte de jo Semco. Det er sådan en installationsvirksomhed, og både VVS og mest strøm oprindeligt. Men det er altså svært at drive en håndværksvirksomhed i den dimension. Hvis man har lyst til det der, vil jeg hellere købe. Jeg har ikke selv aktien i øjeblikket, men det kan godt være, at den snart kommer ind. Det er Solar. Ja. Altså, han er jo så grossist og lever bare af at handle, og der er styr over sagerne og alt det der, og fin service og alt det der. Så jeg vil hellere det en sådan stor, fordi det er jo styring også af løn og alt det der, og folk, man skal rende og sørge for, at de laver noget. Og... ja, det er bøvlet. Det kender jeg godt. Jeg står her i studiet og prøver at få jer til at lave en hel masse. I bliver pisket. Nå, så vil du altså bravita kigge måske lidt på Solar, Lars, og så jeg se, hvad, om du kan... Ja. Balancerer det op imod hinanden måske. Torben fra Berlin, han skriver til os sådan her, kan kaptajn Lav og Kurve Lars give en status på Concordia Maritim? Oh. Tak for et fremragende program. Svendsen, skal vi starte med dig? Aksen skal jeg lige sige, og det skal jeg jo på ingen måde, jeg har jo haft den i mange, mange år. Første gang tjente jeg frygtelig mange penge på det, og så... Har vi en tickerkode på den? Den er frygtelig. CCOR, mellemrum B. Tak. Det er et meget lille tankrederi, fordi de har måttet sælge ud af deres skib. De har virkelig klunset i det. Det er Stena, der ejer dem, halvdelen, og de har kun to 50.000 tons P-Max-skib tilbage. Det er, hvad skal vi sige? Altså, det er ligesom tårn bare i miniformat, og de har sådan en lidt speciel måde. Det er sådan med dobbelt maskinrum og sådan noget. Men det blev, altså timingsmæssigt har været fuldstændig håbløst, og de havde jo en meget god direktør, men opsvinget kom for sent. Mm. Så det håbet med den er, jeg har den så stadigvæk en rest, som aldrig er blevet til et hak. Første gang tjente jeg, anden gang har det været noget høns. Men at der kan komme en måske, og vil bruge det som købte, og bruge det som... altså en som... Børs. Ja, vi bygger rederi op og sådan noget. Men, fordi der er ikke noget, nej. Men, okay. Hvad siger kurvene? Jamen, de siger, det går også dårligt, og jeg har faktisk også købt en lund i den for at håbe på, at på et eller andet tidspunkt, så kom der nogen og købte det til min sjove portefølje derhjemme, men der sker jo aldrig, og en, men så nej, den skal han ikke, men det, man kan håbe på, at der kommer nogen, og det, men det er jo Stena-familien, der har skamredet det her selskab, fordi det der er sket, det er jo, at de lånte nogle penge, og lige så snart er selskabet så begyndt at tjene nogle penge, så heldig vis, jamen så var det, at det overprofit, de skulle have haft selv, Concordia, det går til Stena. Der er ligesom sådan en, at I kan... Ja, de har solgt alle skibene. Ja, og så har de også solgt alle skibene, så det er en virkelig dårlig ting, de har forhandlet for deres eget associeret selskab. Så enten så bør Stena jo gå ind og købe skidtet af børsen, eller også så bør de hjælpe det i gang med at smide, fordi der kunne vi jo se her forleden dag, at de rigtig brystede sig af, at der går det godt i Stena Bulk og alt muligt. Ja, det er bare lige ned til familiens egen store tegnebog. Så de har skamredet det her selskab på det vanligste. Er det stærke ord, der kommer fra din mund? Det er det jo. Okay. Det kan man se. Men Pearson, nu er vi lige i gang med det her. Det er jo faktisk også, er det ikke dem, der også ejer store aktionærer i dit hotel der? Jo, og de ejer også mit zoner, så det er altså dit hotel, er det Scandic? Ja, Scandic Hotels. Okay. Ja, og det er også, de ejer også mit zoner, som det der urte. Så deres investeringer på børsen, dem kunne det godt være, at de skulle smøre deres ærmer op, og så gå i gang med at arbejde med dem, fordi dem har de været dårlige til. Vi skal fra havet... De kan lave med Lundbæk for. Ja. Fra havet til himlen, de herrer, kom nu. Vær nu lidt med mig her, ikke? Altså Norwegian Action. Søren, han spørger, hvad I siger til Norwegian Action, og ønsker også, i øvrigt også en god weekend, når vi er færdige til det. Har I noget bud på, hvordan Norwegian-aktien den tager sig? Jamen, det går jo godt, fordi det er jo en af dem, de har jo rettet op i det, og vi vælter ud i flyene, og hvis man ikke har fået købt det, så tænker jeg næsten, man skulle overveje at købe TUI her til efteråret, fordi man kan jo trække en streg igennem Europa, hvor det har regnet på den ene side uafbrudt siden 1. juli, og på den anden side har der været 38 grader, og man har ikke engang kunnet nå at få flødeisen, inden den er smeltet. Så alle os her på den forkerte side af stregen, vi sidder jo i øjeblikket og køber efterårsrejser for at få dyppet tæerne i det varme. Og så vil jeg bare sige, jamen det er jo et spil igen om, hvem sælger et sæde billigst og får fyldt flyet op, hvis så er nare kunden med, at du kun må have dit pas og din tegnbog med. Altså så skal du betale for at du kan få lov til at sidde på flyet, og at der er en faldskærm, hvis flyet falder ned, og hvis du skal have din kuffert med, så skal du også betale for det, og hvis du skal ud af flyet igen, så skal du også betale for det. Så altså, jamen der er jo kommet så mange mange tillæg, så de snyder dig jo hele vejen. Og der er Norwegian rigtig dygtige sammen med nogle af de andre billige selskaber. Så hvis man vil være med til den der snydebranche, jamen så, men ja, det er jo race to the bottom igen. Altså, hvem sælger sæderne billigst, og så snyder kunderne bagefter med at proppe alle mulige omkostninger på. Det koster vel også snart penge for overhovedet at logge ind på deres hjemmeside. Altså, så det er jo det sidste, der mangler. Jeg køber dem ikke, men jeg kan godt se, at de er gået den rigtige vej. Men lige nu, der er salgssignal på Norwegian i hvert fald. Okay. Vi bliver lidt i det norske fra Christian i Bjerringbro. Han spørger, om jeg vil høre de to kloge hoveder, om der er noget at hente i norske olieaktier. Takker i øvrigt for et ret godt afsnit om det sorte guld i går. Og det var virkelig super spændende, så hvis I ikke har hørt det, så hop lige ind og hør Signe Terp, der havde besøg af Olie Arne. Ja, det var virkelig, virkelig interessant. Han skriver, Christian skriver, at de norske olieaktier, de handler markant billigere end deres amerikanske konkurrenter på PE-niveau i hvert fald. Ja. Hvad siger du, Svendsen? Det er fuldstændig rigtigt. Der findes en artikel, som jeg hæftede mig med, der kom her for, jeg ved ikke, hvordan man finder den, på Euroinvestor, her for nogle dage siden, hvor der var en, der påpegede det der, og det er rigtigt, og det er jo så lidt underligt også, fordi altså, det handler jo nok i virkeligheden mest om, at de store amerikanske olieaktier, Exxon, Chevron, er det jo så, og så er der sådan lidt dernede af, men at de er meget, meget højt prissat. Og jeg har jo haft den der tommelfingerregel om, at Exxon skulle koste det samme som olieprisen, og det skulle jo altså koste så 82, ikke? Og han koster vist 112 eller sådan noget. Han er 107 koster Exxon. Men de er faktisk ret højt vurderet. Og det, der så er den gode side om dem, det er jo, at amerikanerne har jo ikke så høj skat, hverken hjemme i USA, men de prøver også rundt omkring i verden, hvor de er, altså de skal jo betale skat i forskellige lande, men at holde den nede, det er de ret gode til. Mens omvendt er der jo en helt vanvittig skat op i Norge. Altså ham her, den afhænger også lidt af profitens niveau, men for eksempel hvor koden VAR, han betaler jo 80% i skat. Det er jo helt forrygt, altså det er jo derfor en rederi er jo bedre, de betaler 0 i skat stort set, ikke? Så det kan sige, hvad er så bedst der her, ikke? Men det er jo også, fordi prisen på dem er høj. Men det er rigtigt, at der er noget at gå efter i Norge, og der skal man bare sige nok, at Equinor, EQNR er koden, og handles både i USA og i Norge, og man skal kigge på den i dollar, fordi der ligger den omkring 30, og toppen var 38. Det er sådan, I skal kigge på den der, og ikke i Norge, fordi den norske krone også flytter sig lidt en gang imellem. Den ligger i 30,5. Den har været over 40, ser det ud til, den er nok noget dyr, som man skal over i anden række og kigge. Dem jeg har, det er jo så hvor VAR-koden, og en hedder OKEA, ligesom IKEA, bare med O, og der er det så det ved det, at de ligger og køber noget op af hinanden. Ham her, hvor har købt, som er 70% ejet af Eni fra Italien, som er den næste olieaktie, jeg skal ud og have. Det er jo en sløv fætter, men den er ufattelig billig. Det er jo en stor olieselskab, men den er ufattelig billig. Der er bare sket, bare ligger sådan, derude er for et flat. Men det koster jo nærmest det halve af Exxon, så den skal jo have nogen af, så håber jeg på, en dag den vågner op. Men de ejer 70% af hvor, og de har lige købt en hel masse ud af, fra Equinor faktisk, altså ældre felter, og der er så nogle, hvad kan man sige, rokeringer i det deroppe, i det, så der er dem, og så har vi jo så også, du har DNO, men det er jo så nede blandet i noget i Nordsjælland, og så er nede i Irak. Ja, ja, det er lidt farligt jo. Ja, kurdisk. Ja. Okay. Og så, men AKBP er jo den lidt store, jeg synes AKBP, jeg så sent på den i går, for at tænke på, at måske jeg skal tage noget mere olie. Nu, jeg er blevet lidt likvid, så må vi købe noget, og det skal enten være guld eller olie. Okay. Så jamen, jeg har så mange skidt. Guld har ikke været nogen god historie indtil videre, i hvert fald også. Nej, men du har tabt 10% på det, sagde du her til morgen. Ja, men det er jo så jodkurven, ikke? Jeg ved det ikke. Men først lidt ned, og så men lad mig lige samle op. Ja, men der er penge i det der. Prøv at læse den artikel, og der er, jeg tror, det er rigtigt, at der er. Og du nævner, hvor OKEA, ENI, DNO og Arca BP. Ja, i ENI er så i Italien, ikke? ENI er i Italien. Mm. Og lige præcis, hvor spørger Bjørn os om, han siger nemlig, at vi vil bevæge sig stille og roligt fremad, men bliver det ved? Og er det tid til at supplere? Altså, det ja, jeg vil jo sige på den måde, altså hvis man er sådan en stilfærdig dansker, også med, hvad man taler om, Rastol Ubi, nu har han vist nok lige holdt en pause, fordi han har købt det der fra Equinor, og det er sådan, skal lige falde på plads, men han betaler faktisk normalt ret pænt udbytte, og jeg vil sige, at den der en gang været lige op over 40-42 stykker, at jeg tror, jeg har selv købt dem på 30, og så har jeg vist fået 1 eller 2 kroner i udbytte, men så på en god dag måske 28,5 eller sådan noget, men så jeg er jo ikke tjent på det endnu, men prisen er 30,07. Jamen, jeg regner med, at jeg skal op i over 40 igen. Okay. Men det afhænger, altså parametren for det der, ja eller nej, det er, hvad er olieprisen? Og jeg tror jo på, at faktisk ligesom han sagde også i går, at olieprisen skal op. Og den med Saudi-Arabien, der nu vil stramme endnu mere, russerne er på en eller anden måde presset baglæns af markedet. Altså det der, olieprisen kommer til at gå op, og hvis der bliver fred i morgen og boom, og i særdeleshed, hvis russerne bliver nye Nordkorea og lukker sig selv sammen, om Putin han sidder der nede i kælderen og rådner væk og alt det der, jamen så mangler verden jo 5 millioner tønder olie. Hvor skal olieprisen? Så skal den jo 100. Ja. Altså, det er mit worst case scenario, også fordi jeg har et tankskib, der gerne skulle sejle med olie, og hvis der ikke kommer noget olie ud, har det ikke noget sejl med. Så det er jo ikke så godt. Ja. Du taler virkelig i din bog, Laura. Det, ja. Det er herligt. Godt, vi hopper videre til Jakob, som har kigget på ISS. Han synes måske, han ser et mønster med stigende bund og stigende toppe siden september 2020. Hvad tænker Persson om ISS? Nu har vi den selv derhjemme, og jeg købte den jo dengang, gik på, og så, den har en fin trend. Den har så hængt en lille smule, hvis han også kigger efter, så har han også faldende toppe. Der var en top i januar lige omkring 160, og så var der en omkring 158 i februar, og så de sidste par toppe, de har ligget på 145. Så vi har jo den her kileformation, og der er det, vi skal have et breakout enten, og vi er jo langsigtet, kan jeg høre begge to, så vi skal jo have et breakout nordpå, vi skal holde øje med den i hvert fald. Den skal være på observationslisten, sådan så du ved, skal vi i redningsvesten, eller kan vi tage af og læne os tilbage og fylde lidt mere Aperol Sprit i glasset. Altså det er der, hvor vi er i øjeblikket. Okay, så vent lidt og se, hvad der sker, synes jeg hører dig sige, Lars Bertram. Ja, altså har han den, vil jeg beholde den, ellers så vil jeg vente, fordi hvis det nu bliver en breakdown nedad, så, så skal den jo nok desværre ned i sådan noget 115 eller sådan et eller andet. Der er lige lidt støtte 125, men det bliver nok hurtigt brudt. Han skriver, at han har kigget på den, så jeg tror ikke, han har den. Jeg vil vente og købe ved brud ved 145. Ja. Godt, det var altså til Jakob, der havde skrevet om ISS. Til Martin fra Odense har også skrevet til os. Han hørte DS Nordens CEO Jan Rindbo sige, at de allerede nu er begyndt at skære ned på deres leasede flåde inden for produkttanker. De skifter vægtning over imod bulk. Er det efter jeres mening, er det godt set, eller er det for tidligt? Lars Svendsen, den ligger lige til dit højre ben. Jamen, det er for tidligt, men det er godt set, og det er rigtigt. Han har jo på produktbådene der bruger han jo også optioner, og han har nogle købsrettigheder, så hvis han kan tjene lidt på det. Men han flytter vægten der, og det er rigtigt, fordi bulk er jo nede, og han har købt fire store 150.000 tonner, ikke? Og så har han bestilt, Ultramax og ude i nybygninger ude i Kina. Grækerne køber også bulk, og de er jo grækere, er jo ved at holde øje med, hvad de har jo næse. Det er der heldigvis også nogle danskere, der har, men vi har et mere og mere uddelt næser heroppe, end at have næser, men den er rigtig op, men det er bare en lidt langsigtet en, og den anden, man jo så kan gøre. Jeg mener, Norden er mit kortsigtede favoritkøb, og jeg har så mange, som jeg kan tillade mig, så jeg kan ikke selv gøre mere. Og jeg regner med, at jeg skal have 500 for dem i løbet af et halvt år. Okay. Det er 50%. Ja, det er da meget godt. Man må jo lov. Og så var Torm i den nummer to, men nu er Torm oppe i 180. Jeg skulle egentlig have haft nogle flere af dem, men det tror jeg holder pause. Der skal jo også være noget opad, ikke? Ja. Og så har vi Goggle, G-O-G-L. Har jeg jo desværre efterhånden fået ikke så meget gevinst på mere, men den er snart nogenlunde forduftet, fordi jeg puttede nogle flere på 100, og jeg købte på 50 først, så købte jeg nogle på 100, men nu er vi nede i 80, og så er der nogle udbytter, hvad ved jeg, men den har jeg faktisk tænkt mig at købe noget mere i. Okay. Og så har vi jo to andre, GNK, Genco i USA. Og så er jeg lige begyndt at kigge på en anden en. Det var en, som han blev hånet herinde i programmet jo på et tidspunkt. What? Det, ja. Det var manden med den store hat der. Han kan jeg huske. Thorleif Jackson? Ja. Han hånede jo Diana Shipping, som er et noteret i USA. Koden er DSX. Og det er så et er det ikke et lille bolger i de her 4,2 millioner tons ude på vandet, men 40 skib cirka. Men han er faktisk meget fornuftig køber okay. også. Så der er lidt at vælge imellem. Så er der lidt at vælge imellem. Det er rigtigt set. Og det viser også, at ham derude, Rindbogen der, jeg ved ikke, om han har jo også nogle, han har jo sådan 400-500 mennesker, der hjælper ham med at drive det, men altså, han kan tænke, og han tør handle. Og det er jo det, der er brug for. Det har vi brug for. Ja. Jeg synes lige, vi skal smide et kæmpe shout-out til 15-årige Jakob fra Greve, der smider simpelthen den ene mail efter den anden efter mig. Ja, altså det vælter ind, og han spørger om DSV og Demand og Novo og alt muligt andet. Jakob, altså jeg synes, det er fantastisk. Jeg elsker, når unge mennesker også interesserer sig for aktier. Et af de spørgsmål, han blandt andet har sendt her i dag, det er, lyder sådan her. Det danske eliteindeks OMX25 er faldet et par dage i streg. Jeg synes, at det ligner, at der er en støttelinje omkring 1758. Hvordan ser Lars Persson på det? Det var meget konkret, han har siddet der og småhyser sig med. Ja, jamen, altså, som jeg også nævnte, så jamen, der er en støtteniveau dernede omkring, som vi skal holde fast i. Og hvis vi nu skal er så heldige, at vi kigger på noget andet end tech her hen over efteråret, jamen så kunne det jo godt være, der kom lidt medvind til det danske indeks også. Altså som man har sagt, så er det svenske også ramt, og det finske også kedeligt. Det danske toppede i maj måned i 1860, ikke? Eller 1880, undskyld. Så de der 1760, jamen der har vi været nede i juni og i juli, og nu er vi der igen. Og den her gang blev der også etableret et lille gap, et hul i grafen, så jamen der kan godt komme, det skal jo forhåbentlig lukkes, så kommer vi da i hvert fald op i 80 eller i 18. Så ja, okay. jeg er ikke helt bange for det danske marked endnu, men det er godt. Faktisk sjovt, at når jeg er gået også til tænkt i årene, at i år har, efter hvad de regner ud, 3,6% i afkast, ikke, i Danmark. Mm-hmm. Og på indekset. Ja, det er vist lidt nede siden da. Men altså, det er jo gået et halvt år. Mm-hmm. Altså, det er jo ikke nogen herregård. Vel? Det kan man ikke sige. Nej, det er det ikke i forhold til, hvad man altså kunne få, hvis man var investeret i nogle af de her tech-selskaber. Ja, det er også et spørgsmål om risiko. Hvad for en risiko, man ønsker at løbe? Nå, sådan altså til 15-årige Jakob fra Greve. Og Jakob, du skal endelig bare blive ved med at smide spørgsmål i hovedet på os. Vi kan ikke nå dem alle sammen, men vi skal nok samle nogle af dem op en gang imellem. Pfizer, Lars Svendsen. Ja. Benjamin i Roskilde, han kunne godt tænke sig dit syn på lige præcis den aktie. Den er kommet godt ned, skriver han, og takker for et godt program. Hvordan har du det med Pfizer? Jeg har det jo meget godt efter Matador med Fister, men hvad hedder det? Ja, det kan bare sige, I kan jo huske det, altså Matador med. Men det er jo faktisk verdens næst største medicinalvirksomhed. Ja, det er han, og det der måske er lidt af hans problem, uden at jeg er ekspert i Pfizer, det er jo, at ligesom, der hvor der er gang i det, det er jo lidt det, som Novo eller Lilly har, alt det der GLP-1'erne med både diabetes og fedme, og der er Pfizer jo ikke rigtig med, men han har jo stort set alt med himmel og jord ellers på hylderne, og han er jo også sammen, der kom med den her, eller er på, jeg tror, den er stadigvæk lige ved at blive godkendt, end sådan en, ligesom den Bavarian ikke kunne lave en RSV-vaccine, ikke? Og han er jo også, ham, der redde hele verden ved hjælp af den der, eller næsten, corona-historien, ikke? Mm. Og jo også Pfizer. Så ved jeg det. Ja, altså, jeg vil nok sige, jeg kender den så lidt, så jeg vil nok kigge lidt på den, men jeg er jo meget en aktie, som er kommet fra dem. Det er jo en, der hedder Viatris, VTRS, og det er jo egentlig som Teva, en generiker. Det var alt deres generiker. Det er det med Viagra? Ja, det var opkaldt efter Viagra, som en lidt anden navn, men de er en meget, meget, det er faktisk, hvis nok, verdens største generiker, og så er Novartis også en meget stor en, det hedder Sandoz, og det er en, som måske vil blive studeret eller frasolgt til en kapitalfond, det har i hvert fald været på vej, men den der Viatris, den er har jeg jo gået og luret på i lange tider, fordi jeg har ham, den anden dernede, TV'en, ikke? Som jo ikke heller har været, jeg har jo tabt blind, så det ved noget, men Viatris er faktisk ret interessant. Så det var det, at du ville rette dit blik, hvis du skulle... Ja, ja, men det er jo så en generiker, ja. Altså laver patentudløbet medicin. Mm-hmm. Men det kræver jo også nogle muler, og et stort salgsapparat og alt det. Den koster 10,45, og betaler faktisk ret pæn udbytte, men har en stor gæld på $18 milliarder. Men han, i modsætning til, den er kommet fra 15 oprindeligt, mm-hmm. fordi man tog alt det der, og man delte det simpelthen ud fra aktier i Pfizer, så fik man aktier i det der. Ja. Så hvad hedder det? Det er sådan set den, jeg vil give på, men jeg tror manden der, eller damen, hvem du var, Benjamin. Ja, Benjamin, det er nok mand. Men har ret i, at man skal studere Pfizer grundigt, fordi det kan sagtens være, at det er en overset en, fordi det ligesom har været lidt ydt, at de er ikke det der, som alle, altså, det er ligesom alt deres åndssvage kunstig intelligens. Du skal bare have kunstig intelligens eller en chip eller et eller andet, som kan bruges til en skrue, der kan bruges til kunstig intelligens, så er du med. Så Benjamin Lau, han siger altså ikke, at Pfizer er hverken god eller dårlig, men man skal holde øje med den, og det kan godt være, at man skal begynde at kigge lidt på den, men han kender den måske heller ikke helt i dybden. Nej, det kan være, du kigger lidt mere på det. Det kan godt være, han har set noget. Per, så vi når en sidste til dig. Yes. Eriksson, ja. Palle Ejort i Vordingborg har nemlig skrevet, om vi ikke kunne kigge på dine, eller om du ikke kunne kigge på grafer for Eriksson. De har vist meget godt fat i det indiske marked, skriver Palle. Der er ikke noget ura for. Altså, det er jo vildt. Både Nokia og Eriksson, vores backbone, vi lever af, for at mobiltelefoner og alt muligt andet kommunikation kan køre, jamen, de suser jo bare ned af løjpen på den forkerte vej. Altså, så det ser ikke godt ud endnu. Jeg tror, hver gang, at der kommer et købsignal, det med, at der er kommet 3 af siden sidste november, hvor at grafen bryder op, og der kommer lidt momentum, og altså, I kravler op omkring 50. Men altså, hver gang, så fiser det ud, så... På et eller andet tidspunkt, så kommer The Big Bang sikkert, men det har ikke været indtil videre. Så jeg er på kandidatbænken, Palle, men det er ikke en, jeg vil samle op, før der kommer noget momentum. Men altså, aktien er nu faldet siden 21, april 21, så vi har jo, snart 3 års jubilæum, ikke? Så, eller det har vi haft, hvad det vil sige. Så det er jo lidt vildt, faktisk. Mm. Altså. Jeg, det er en aktie, jeg meget kigger på. Ja. Jeg er faktisk ved at være... Nu skal jeg lige have det penge og sådan noget, men... penge, det er noget, man skaffer. Men jeg tror faktisk, det er rigtigt at være ved at være og snuppe den. Godt. Og ham der, de har fået jo i mand. De omkommanderede jo i mand, det hedder Bjørke Børje Egholm, hedder han. Okay. Børje. Han skulle børje med at få rettet op på det. Men det var jo en af Wallenbergs... han kom fra Saab. Ja. For nu skulle der gøres noget ved det, og det tror jeg, han har rodet med det i 2-3 år. Ja. Lars Svendsen, jeg kan godt høre, at du har været lang tid på ferie, og vi har kun været tilbage en uge. Der er masser af ord i dig, og vi fortsætter ordene selvfølgelig i næste uge, når vi er tilbage i Millionærklubben. Vi skal til at lukke ned, og vi skal have trukket en t-shirt, Svendsen. Vil du ikke stå for det, så kan du få lov til at komme nogle flere ud mellem 1 og 13. Mellem 1 og 13? Ja. Ja. Men jeg synes faktisk, at en af vores stamlyttere, det er Ejorden. Han skal have den. Præcis. Han er nummer 13. Yes. Ja, ja. Palle, der spurgte ind om Eriksson. Ja, han er stamkunde. Ja, det er han. Han har lyttet med i rigtig mange år siden til... Ja, det er vel egentlig... Men nu skal vi jo stoppe før tid, jo. Nej. Bare rolig, Lars Svendsen. Jeg vil bare... Vi får desværre heller ikke ekstra minutter. Sådan er det. Nå. Men til gengæld, så kan jeg da fortælle jer, at vi har jo altså et aftensarrangement. Hvis I ikke kan få nok af de her i klubben, så er I altså velkommen til at gå ind og købe billetter på jureinvestor.dk/arrangementer. Der kan I altså møde dem alle sammen. Jeg har inviteret hele holdet til næste gang. Det er altså 16. august. Så det foregår her i Pilestræde i København, og der kan man altså komme op og høre, hvordan de ser på markedet, hvordan de har tænkt sig at investere resten af året, hvorfor de har gjort, som de har gjort indtil videre, og alt muligt andet, og I kan få lov til at få en lille snak med os i pausen eller efter, når vi er færdige. Det plejer altså at være rimelig hyggeligt, så hop lige ind på jureinvestor.dk. Ja, Michelle kommer også, hun har besøgt på det følge. Nej, Michelle kommer også, hun kan få lov til at forholde sig kritisk til alt, hvad I står. Og... Hun er minister uden på det følge. Ja, præcis. Sådan, Lars Svendsen. Ja. Persson, lad os hoppe ned i markedet og se, hvad der sker derude. Jamen altså, vi er plus i hele Europa, undtagen lige i Dannevang, Schweiz og Holland. Så ja, vi går ene gang igen, og det har vi jo gjort et par gange, men vores nordiske brødre, klarer sig rigtig godt, specielt Norge og Sverige, og tyskerne ligger lige omkring nullet, så det er jo egentlig en god dag for det. Han er lige gået over nulleren. Ja, han kunne lige klare den, men Genmap, han har det altså lidt hårdt nede med 3,5 5% efter et regnskab, som altså landede i går efter luk. Jeg har ikke været i det. Jeg ved ikke, om I har... Nej, jeg synes egentlig, at det lød udmærket. For de fleste havde rosende ord, men altså, der har jo altid lidt torne. Eller også så har man haft for høje forventninger et eller andet sted. Så vi må hjem og dykke ned i det og se, hvad det er, der har misset. Eller også er det bare en off-day. Det er også en dag, der bringer non-farm payrolls kongenøgletal. Det lander altså senere i eftermiddag. Jeg tror, det er 14.30, vi får det ud, og Euronvestor, de følger selvfølgelig med. Så hop derind, hvis du skal vide, hvordan det er gået. Tusind tak, Lars Svendsen og Lars Persson, fordi I var med her i studiet i dag. Tak til alle jer, der sendte spørgsmål herind, og tak til jer, der lyttede med. Vi er tilbage igen på mandag, når klokken bliver 9.06. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.